हकीकत आधा फसाना चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना कहता है जो कर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना कहता है जो कर मजहब है अपना हंसना हंसाना कहता है जोकर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना कहता है जोकर जब सताए सीटी बजाना हम जब सताए सीटी बजाना पर मस्करे से दिल ना लगाना कहता है जो कर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना कहता है जो कर